أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت Më absolute, lëvdatat më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë, dërsa përshëndetjet të mira të Zotit Gjelle Gjelaluhu mbi njeriu më të mirë, zotërin e njerëzimit Muhammedin alayhi salatu wa salam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu në vargun dhe serinë e komentit të librit të Zotit Gjelle Gjelaluhu, duke i shoqëruar komentet e dietarëve, komentet e mufesirave, në mënyrë që të jemi më afër kuptimeve të librit të Allahut subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, surja Al-Baqara është një surë shumë e madhe, nëse njeriu e përvetëson dhe i kupton bazamentit e kësaj sureje, e kupton edhe Kur'anin e tërsi. Andaj, i gjithë koncentrimi dhe përqëndrimi i sahabeve ka qenë në kuptimin e surës El-Baqara. Kjo nuk nën kupton se surët e tjera nuk e kanë efektin e vetë. Ma dje, disa djetarë kanë thanë, formulimi apo ajo forma dhe mënyra e radhitjes së ajeteve në surët Mekkije është shumë më e fuqishme, por domethënjet e shariatit, domethënjet e fesë, kuptimet mbi të cilat ndërtohet kjo fe e madhe e Zotit Xhelle Xhelaluhu janë në surën El-Baqara. Derisa dietarët kanë thënë sikur që jemi edhe afër ajetit të ringjalljes, Zoti jon Xhelle Xhelaluhu në këtë sure i ka përmend pesë ringjallje të cilat kanë ndodhur në këtë botë. Dhe kjo është shumë madhështore. Pra njerëzit në çështjen e ringjalljes kanë huti. A ka ringjallje, as ka ringjallje. Muslimanët e besojnë prerë. Dhe prej muslimanëve, të cilët janë prej përjashtë musliman, ndërsa kanë dyshime në zemrat e tyre siç shohim shpesh njerëz të cilët thonë se ki muhabet është veç muhabet i xhamis, muhabet i xhallarëve dhe s'ka ndodhur diçka e vërtetë. Zoti jon Xhelel Xhelal në surën El-Baqara i përmend pas ringjallje të cilat kanë ndodhur në këtë botë. I kanë shijuar njerëzit. Andaj dietarët kanë përmendur se jehudët i din mirë këto punë, nga se babalartë e tyre janë rinjallë në këtë botë, kanë vdekë dhe pasaj janë rinjallë. Andaj, tek ata nuk hi dyshimi kësaj meseleje. Jehudët e din që ka ahiret, ka rinjallë dhe nuk kan dyshimi në këtë aspekt, nga se Zotë i unë të bare kjo vëtjala, ua ka zbrit në liber. Andaj të ndëruar dhe zër, zvarritja në surën El-Baqara, shkuarja me nga dalsi në surën El-Baqara, garanton apo përgadit kuptimin e surëve të tjera. Andaj e përsërisim këtu prap, nga se sahabët janë përqëndru në mësimin e surës El-Baqara. Omër dhe Khattavi, njëri prej, atyri cili numrohet nga oxhallarë dhe ulemat e sahabëve, i kanë shku 10 vite në mësimin e kësaj sureje. Andaj nuk duhet njëri u mungu dhe me thanë, unë e këmë kuptu fejnë. Nga se duhet mi ba dy dalime. Meselet janë dy loje. Dy loje në kuptimin e raportit. Mesele e cila është e prerë në vetë veti dhe mesele e cila ti e ke prerë. Janë dy qështjet ndara. Por qembul, ka njëri cili thot, kjo mesele është e prerë. Por e prerë të truni i ti, por qembul. Ati do këtë e prerë. Po të o gjallarë, të djetartë e muslimanve, të sahabët, ka mundësi, ajo ka zgjerim, e ka horizontin më të gjanë, hartën e ka më të gjanë. Andaj, njeri ju kër lexon Kur'anin, kër lexon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kër lexon fjalët e dietarëve, e shef se prerat e tona, të ata janë më të gjana. Apo, për shembull, në egjendit e medhebët, apo, gjdo medheb, duke unis nga Hanefit, Ebu Hanifia, pasaj, Imam Maliku, Imam Shafi'iu dhe Imam Ahmedi. I gjenë ndjekësit e këtyre medhebeve, veçanërisht fanatikët për i tyre, e gjenë se ata për shembul, konkludimin e hoxhës vet e llogarisin të prerë. Pra thonë, kjo prej fezë dhe kjo s'livrit. Kjo nuk lëviz, është më stabile që ka ekziston. Por mirë, nëse e mërë të njëtën mesele, dhe e ndjerë të shafjejit, për shembull, të hanë vive, e ndjerë të shafjejit, ata nuk të abojnë malë hiqë, thonë kitë gabimo. Na kemi tjetër qasje. E mërë të shafjejit, e ndjerë të malikit. A thonë, jo, gabimin e kam po të ditë, na e kemi qasjen tonë. Nëse e ndjerë, ketë mëndim të hambelit, e shefë se ata e kanë edhe shikimin e tyre. Pra, tani janë dy mesele. Prerja e njëriut dhe prerja e meselës me dveti. Ti përshemu, mund është me e prej, ti e ke prej, dhe përshemu, thuk jo është e qartë për mu, para është ajo e qartë me dveti, kjo është me muhabet tjetër. Andaj dhe zëpse lexohet Kur'ani, për ato bërlogjët që ka ngelin zemër dhe në tru me i largue, ato mbeturinat, ato nga qoshet, ku ti se shef, kini pakur njëri e pastron shpin, pastron shtëpin, dhe kujdesi duhet me qenë nga qoshet, nga si aty mledhët, dhe zakonik nuk shihet. Andaj edhe njeriu ka mundësi në aty ku shifët të zemra e ti, e jashtëmja e ti, apo ka pastru, po ka mundësi nga qoshet, ka smundje, ka bërlogje, ka apo viruse. Nëse ato nuk pastrohen, rreziku është ai medal pastaj midis. Apo, shembull, se ka viruse që tu në xhami, shembull, në objekt, në shtëpi, ka viruse, ka sende të cilat shkaktojnë smundje, por janë të vogla, ende janë të vogla, por janë në objekt. A ekziston rreziku që dikujt me shkaktu smundje? Po. Ekziston. Edhe pse ka mundësi vanohet për shkak hapësirës të madhe, por me kalimin e kohës, me ambientimin e njerëzve, fillojnë edhe ato qarkullojnë të këta. Andaj për shembull njeriu në zemrën e tij ka mundësi bazament, nuk ka probleme. Zemra në rregull është në ato themelet e mëlloja, por ka mundësi smundja ekziston nga qoshi. Dhe nga gradualisht njeriu edhe sëmuhet. Andaj vëzër, asnjë njeri nuk sëmuhet, edhe gripi më i vogël me të kap ka dalë. Apo kap ka dalë. Dhe varësisht nga imuniteti jot, shkon duke u kecu, duke u kecu, duke u kecu dhe vjen deri te ma e keqja. Andaj, Kur'ani të ndëruar vëzër, neve ato të prerat, nëse janë të prerat e Zoti, mbesin të prera. Po ato që ka na i kemi prejt pa prejme, Kur'ani neve na mëson se prit. Ka dalë. Sigur që do të shofëm, sot e kemi tek meselja e Zoti Gjelle Gjelalu, ku i urdhënon Benu Israelet, që përmendëm në gjeratën e kaluar, u këtulu e mfusekum. Vranë dhe mbytne vetë vetën. Apo, vranë dhe mbytne vetë vetën. Thotë Zotë i unë të bare kjo e tërë në surën El Bakara, ajeti 54-57, wa idh kale Musa li kaumihi ja kaumi, innekum dhalemtum enfusekum, bittikhadikum ul ijil, fetubu ila bariikum, faktulu enfusekum, dhalikum khairul lekum inda bariikum, fetabe alejkum, innehu huwa tawwabur rahim. Wa idh kultum ja Musa, lën nëmina lëke hëtta nërë Allahe gjahraten, fa akadet kumu sajika, wa entum të ndhurun. Thumme baathnakum min ba'di mautikum, leallekum të shkurun. 54, 56, ajetet. Këtë të ndalim nga se ka e ndë meselit të cilat duhet të përmendën. Të ndërrua vezër, fillimisht, para se me hy në shpjegimin asaj që e kanë thonë dietarët, neve të ndërrua vezër duhet me e besu se veç prehja të cënë e ka zbrit Zoti, është e shenjtë. Do me thonja po se po, pro do me thonja të cënë e synon Zoti, muradi Allahit, muradi pengamberi së sellem, ajo po se po, por se veç preja të ndëruar dhe zër, është e shenjtë. Por shimë fjala, idh kale Musa, këtu në Kur'an është e shenjtë. Mohimi i kësaj shprejeje është problematike. Apo, andaj të gjithë mu të kellimint, apo ata se mirën me logjik, apo gjehmit, të se të mirën me filozofi, apo filozofët e vjetër, të grekve, Aristoteli e kështu me radhë. Kur janë përzi në islam, këto filozofi, këto teori, ata e kanë kuptu se tekst është i shenjtë. Por që jemë, Ar-Rahmanu, Al-Arshistawa, është i shenjtë. Së është Kur'an i zbritur. Mohimi këti ajetit është kufur, del nga feja Zotit të barek e vëtjara. Qëfar kanë bo? Atare kanë manovru me domethanje. Ka thonë po në e pohojna, Ar-Rahmanu alel arshi stawa. Rahmani, mbi arsh qëndron. Por kuptimi se ka qështu. Kuptimi nuk e ka qështu. A dhe dhe zër, shiko, Shekhu Samë të imi e thot, garanca e shprejjeve, është garancë e domethënjeve. Apo? Por qembut, të dëruar dhe zër, kjo shumë mesele madhe. Nga se neve po sprovojme me rrjetet sociale, lëllë e mendimi. Çdo ditë vjen nga një pyetje e re. Shqyqa ka thonë ki hoxha, shqyqa ka thonë ki filozofi, shqyqa ka thonë ki tjetri, mu të kellimi, e kështu me ratë. Shekhu Samë të imi e thot, Allahu me ruajtjen e shprejjeve në ka garantu ruajtje të domethënjeve. Pra, kur thëtë Allahu gjelluale, Allahu mbi arsë qëndron. Ata e pranojnë se që kështë prejë që shtoj ka kuptimin. Ata rithuët ati i cili manovron me domethënje. Apo e pranojnë se shprejëja e ka që këtë kuptim? Po. Pse po e shmonë nga ki kuptim në tjetrin? Thotë përshkak se logika nuk e pranojnë. Ata e këtu në atë logika kemi mua betë shumë. Qka quët logik, qka quët arsyshme, qfar është një meselë racionale e kështu më radhë. A në të ndërrua vezër, përmbajuni, për shembul, kul hu Allahu ehad. Kul hu Allahu ehad, ka shumë dhe me thonje. Ka shumë dhe me thonje. Por shpreja është garantu se e kuptimeve. Apo, Allahu samet. Allahu samet, kjo shpreja, Allahu samet, shpreja garanton dhe me thonjet. Pastaj ka kuptime qumë ta. A në vezër, neve të mësojmi që në Kur'an ta mormi shprejen e Zotit. A dhe i për në kajmë e Gjuzije ka thonë, se për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, që ka përmen në i'lam e l-muakki'in, ka thonë për nga mberi sallallem, nëse është pyt për një dispozit, dhe dispozitën e ka gjetë në Kur'an, nuk ka shtu nga shprejet e veta për vetë se ka lexu Kur'anin. Dhe thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka shtu në fjalët e veta, ka qenë e domosdoshme me e sqaru atë e cila ka qenë e përgjithshme në Kur'an. Apo, për shembull, Allahu jalla wala, në Kur'an thot aqimus salat, fal namazin. Kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë çysho kjo? Çysh i bie kjo? Çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Shikom në mua. Çisht falna, faluni. Apo, që ishtë falem, faluni. Sikur ajeti ta kishtë qaru edhe formën e namazit, për nga mberi se zemë nuk ishtë thonë, nuk ishtë tue. Apo, nuk ishtë tue. Për që ata të agjerimin nuk ka thonë për nga mberi se zemë, agjeron që ishtë agjerojone. Pse? Sepse agjerimin e ka qaru Zoti. Prej imsakit dër niftar. Ska haje, ska pije. Andaj për nga mberi se zemë, vetëm e ka kazu vlerën, qysh mirë është përblimi, e kështë të më radhë. Andaj të ndëruar vezër, kjo është ligjë, i cili mbi këta duhet besimtari me ndërtu fejnë e vetë. Nëse Allahu Gjellë ka thonë një shpreje, neve du t'i përmbajemi asa shpreje. Shemë kërë na fejtë dikush për Zotin. A është kështu, a është kështu. Në asferë, që ka të rrëtë mi thonë, fillemisht. Ti nuk mund është me a shpjegu ti, Zotin, po aja shpjegon vetën. Që e thimë, kul huwa Allahu ehad. Fillemisht i thukë kështu, Allahu është një. Kush ka thonë, a i thotë kështu? Allahu. Mirë. A i fillon me pytë më shumë, i thëjmë, Allahu samet, për Allahun kanë nevojë të gjithë. A i fillon me vetë edhe më shumë, i thëjmë, lem jelit, wa lem julet, s'ka lind, dikan, dhe s'është i lindur. Pra nuk është i kryuar nga një materje paraprake, dhe nuk ka në tanë kombinime. Qenja Zotit është pa fillim dhe pa mbarim, dhe s'ka në tanë kombinime, dhe s'ka ndryshime. Apo? Lem jekun lehu kufuen ehat. Dhe aj s'ka dikan në gjajshëm. Andaj vezër, mi u përgjith kështu ati cili vetë për Zotin o shumë ma afer mi hik problemeve. Pse? Se kjo përgjigje është nga vetaj për të cilin po flasin. Por shembu, të pyt dikush ti për hoxën tanë, mësusin tanë, babën tanë, vlavin tanë. Apo? Dhe aj është prezent që aty. Thotë, qyshove ustadhe jatë, qyshove mësusi jatë. Mësusi që aty jo. A është me mendje, a është me mendje, me ja shpjegu të ukon këtë që i full vetë, a dhe të ka të prejtë, së në ka të zëjë, unë jam kështu, kështu, kështu. A dhej nuk është afër mendjes ti me folë të ukon aj. A dhej me folë për Zotin të ukon Kur'an është mare. Sa aje ka të zënë vetën. Andaj Kur'ani dhe zër ka ardhur për me ik njerëzve, për me ik njerëzve çka kafir me logjikat e tyre. Andaj mos dalmi nga tema, shenjtëria e tekstit është shumë e rëndësishme. Që të kuptojmë pasaj neve, domethënjet mbi këtë ligj i cili na e siguron neve ruajtjen e kuptimeve të shëndosha nga Zoti jonë te bareke ve teala. Të ndëruar vëzër, Zoti jonë xhel xhelaluhu na tregon për një krim të Benu Israilve, të cilin ata e banën, e si Allahu e shëroi. Dhe neve këtu kemi shumë mësime, i përmendëm disa prej tyre, duhet t'i përmendim disa prej të mbeturave. Ka thënë Allahu xhelaluhu, wa idh qala Musa liqaumi. Kur i tha Musa popullit të tij, ja qaumi, o populli jem, innekum dhalemtum enfusekum, ju i keni bërë zullum vetvetes. Përmendëm në ligjëratën e kaluar të duhet një detal pak më i shtum. Përmendëm të ndëruar vëzër se Zoti e ka bo hikmet, urtësi, na e ka mësu në fitra, po e na ka mësu edhe në liber, edhe në përvojët për nga mërë dhe njerëzve të mirë, se njeriu nuk duhet flet me një gjuhë me të gjithë. Nga se kjo është prej bedevizmit. Apo? A ne të ndëruar dhe zërë, për shembul, njerëzve shkretirave, njerëzve të cilat, për shembul, ne i quim jo qytetar, apo? Po kjo shprej është pak e koklavitin nga se pas taj knasën disat të tjetë, të cilat vesh me këta mundohen me u krenue. Si do qoftë, të arabët janë quim disa arab. Ko arab dhe arab. Arab janë ata shkarin shkretir. Dhe zdalim për shkretire. Këta quen edhe me një shprej tjetër bedeuj. A? Andaj dha pejgamberi s.a.s. me hadith se bedevizmi të vrasëson, se nuk di metoda tjera. E mirë të ndëruar vëzër, çka do më thonë bedevizm? Bedevizm do më thonë me një formë. Ndërsa Zoti na mëson Kur'an se me një formë është problem. Andaj ka qenë shumë pejgamber, ka qenë shumë libra Zoti jonë xhellahu ala, dhe edhe te Kur'ani vet e ka bot lloj-llojshme retorikën. Shumë nëse merë retorikën e njësurët Mekës dhe retorikën e njësurët Medinës, nuk kanë gjeshëmëri. A da një spesh herë, këtu thojnë, për shumë, njëoni thotë, ka thënë Allahu Gjellua, s'ka dhunë në fe. A tjetëri thotë, ka thënë Allahu Gjellua, surët Taube. E vjen në ajetë, për shumë, nga ajetët e luftës, ku pejgamberi së sellem ka qenë Medine. Edhe mundohen me i përplas ajetët njëra me tjetërën, dërsa nuk përplasën ato. Nuk këndërvijin njëra me tjetërin, por si cili e ka vendin e vetë. Apo si cili e ka vendin e vetë. Allahu xhelluar te Musa na tregon se kur e kanë bërë këtë vepër të rëndë, e ka zbut tonin. Ha? E ka zbut tonin. Thot, o populli jem, ju kini bërë zullum vetvetes. Kanë thonë dietarët se kur ti prej dikujt ki kërkesë të madhe, duhesh me e zbut tonin. Qysh? Për shembull, kur i thot prindi fëmijët, shko blem diçka, të let, diçka nga gjërat e kësaj bote. I thot qu shko, po, ha, let. I thot shokit tan bëmë një punë, let. Me ton normal, me standard. Po mirë, nëse ti prej ti kërkon diçka, çka është problema me pranua apo jo, atar duhesh me ul me parathonje. Ka dal. Apo? Andaj Zoti jonë Gjelle Gjellalu në thot, kur ata bënën shirkë, e kërkesa tani është shumë e rëndë. Cila është kërkesa? Keni me mytë vetën. Ha? Keni me mytë vetën. A ju kujtohet Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur i zbriti me evra, me e pre fëmijën e vetë, qka filloj Ibrahimi? Filloj me zbutonin, me gjallin e vetë. Pse? Filloj me zbutonin, se ajo tash që ka me ta thonë, është shumë e rëndë. Andaj dhe zërë, përshemë, kur ti prej dikujt, përshemë i thu, do mi bo thirin në fe, do mi bo thirin në zim. Dhe normal se tash ngarkesa ka, me qunë sa ba mu falë, me falë drejken, e me agjeru shembul, ose me dhonë zeqat. Tanit, kur dush mi falë me këtë ton, e që janë ngarkesa këto, dush më fillimin me ezbut. Që me përgadit të ranë për pranu shmëri. A dhe ka thonë djetarët, se kur kërkesa është e randë, ton i zbutët. Apo? Kur kërkesa është e randë, ton i zbutët. Kur Musa alayhi salatu wasalam kërkoj për Benu Israilve me e therë një lop, apo? Po qësë ishte e madha jo? Qka tha? Therë një lop. A të thënë, qëfar lope? Kuptimin se nuk ishte ajo, ishte urdhër i Zotit, po jo në nivelin me mytë vetën, se me therë një lop edhe me therë vetën, së është njëjtë. Tëla ma e randë. Lopa therët letë, se s'është me ty, është tjetri. Edhe është natyrshme mu therë lopa. Edhe dhe therën e lopë, nuk e zbuti të nacionin. Këtu filloj me parathanje. Edhe dhe zë kjo është mësimi madhë. Pejgamberi s.a.s. kur kishtë edhe një kërkes, për shembul. Luftën e Ahzabit, para luftës e Ahzabit. Apo, i mledhë sahabët. Dhe tani, tha, janë mledhë Kurejsht me nasulmu. 10,000 janë bo. Kanë me nasulmu në qytet. I shkaj i tha sahabëve. Tha, edhe ensarëve dhe muhajgjirëve. Këshyrë në ju qishë pomenoni me jabo. A me dalna, a me nejtë këtu. Ka mujtë për nga mberi, se sellem. Ka mundë. Mi dhe thonë shire, kjo është urdhë i Zotit, dalë me atë edhe pikë. Kush mund me kundështu? Kundështimi është rëzik i pejgamberi së sellem, dhe në kufër. Apo? Por pejgamberi së sellem e din se në tërshmërinë e njerëzve është që kur ka diçka të madhe, du të me zbut tonin. Andaj që ka ju tha qa po thuni ju? A dalmi ne në prit, a rim me dine e manovrojmë, apo strategjinë në Medine. Edhe në fund vendosëm për çfarë? Në Medinë me nejtë. Por si do qoftë, pejgamberi së sellem e zbuti të nacionin. Pse? Nga se kërkesa shumë e madhe. Qfar është kërkesa? Me dalë luft. Andaj kur kërkoj edhe Musa alayhi salatu vesselam pej Benu Israilve me hinë Palestinë. Qka i tha? Ja kaumi, udhkuru ni'met Allahi aleikum. Kur ju tha që du të me hinë në Palestinë. Apo? Tha përmen në kujton e të mirët e Allah nda juve. Pasaj qka i tha? Tha du të me hije. Ata qka i than, hinti me zëtin tanë. Vetë, pro është e madhe. Andaj të ndëruar, vezër, fjale e Musës, ju kini bo zulum. E tani duni me bo një vej për tjetër, kitë ki të nacion i but, o popli jem, e kështu me rallë prej të nacionëve të cilat kuptohen nga gjuha e Kur'anit, janë për qfarë që ajo qka ti keme kërku prej ati është e madhe. Andaj merë vla rregull, kur jetë të folë me dikan. Mos ja plaso dhe mos ja servo, ty që ishdo. Se nuk shkon ajo, ti që ishë mendon, po du është njerë me matë, me ka një të folë. Andaj pejgamberi së sellem nuk folëte me Ebu Bekrin që ishë folëte me një bedevi. Asë nuk folëte me Aishën që ishë folëke me pejgamberi së sellem. Apo? Dhe kjo gruje. Por shembo, a ka pas pejgamberi së sellem dë njëherë që i ka thonë dë një sahabës, sahabi, burë, a ka rrasë që i ka thonë, shiru në e di kur ti e idhnushëm me muë. Ku gudzon sahabiju mu idhnu me pengamberi së sellem? Zgudzon, të e pengamber. Mirë po, hajde him shpi, hadith sa i Bukhari, i thot pengamberi së më Aishës, dhe toj Aishë, une e di kur i e nërvosti me muë. Andret, pse kësa i lejot, se gruja e ka, normal është qështu. Ajo gruja, që ashtu e ka kryu zotë, ajo nërvozohet në diherë. Apo, edhe i tha, o Aishë, une e di kur i e ti nërvoz me muë. Tha, qështu e di, ja Resulallah, tha se ti e ndron bejen. Kur jetë, e knasht me mu, thu pasha Zotin e Muhammedit. Kur je i dhnushëm, thu pasha Zotin e Ibrahimit. Tha po që ashtoha. Po, kjo zgudzon me ndodhë sahabës. Ska nevoj për e mësëm i thonë të një sahabijut, unë e diti kur je i dhnushëm me muë. A me përshimu edhe një riu. Përshimu me vlezrit musliman, ska nevoj aj, si ka për shkërkujna, por te gruja manovron, apo? Që ashtu e ka kryimin ajo. Apo, për nga mberi se sellem, tu vdek, tha namazin dhe gratë. Ha, se sa nga ti ka lidh, pse, se është zorë me majtë. Ha, ajo veç lëviz. Ti dhu, tamam, që ta është ka dolë në gjade. Aha, e shef nesër. E shef nesër a ka dolë në gjade ajo. Veç ku të vjene me kërkesa të reja, me qudira të reja, e kështu me radhë. Andaj vëzër, ndryshimi i retorikës, i fjalimit, duhet në varët prej, kanë e ki për para, dhe qëfar është kërkesa. Qëfar është kërkesa? Adhe nëse o kërkesa e madhe, fillon ka dale. Ka dale, deri sa të mlishte ajo e fundit. Andaj Musa alayhi salatu wassalam filloi, keni bëu zullum, kjo është padrejtësi, o populli jam, ngomni mua, e kështu me radhë deri çka? Uktulu anfusakum. Kërkesa është shumë e madhe. Pastaj të ndërua vëzër, thot Allahu xhel xhelaluhu, dhalamtum anfusakum. Kjo duhet patjetër mund ndalën këtë fjalë. Se shumë prej njerëzve kure përfiturojnë ligjin e Zotit, obligimin e Zotit, ndalesën e Zotit, mi njerë ju shkon mendja, apo me ata qka kanë raport dhe njerëzor, për shembull. Nëse ti mangëson regullat e kësaj bote, ligjit e kësaj bote, apo ki një qfar çfarë pasoje, ose materiale, ose apo shoqërore. Dhe njerëzit mundohen me bo krahasime me Zotin. Kur ata bënën shirk të ndëruar vëllezër, apo adhurun viçin, mungesë të Musa alayhi salatu wasalam. Çai tha Allahu xhallahu ala, "Dhalemtum, keni bo zullum." Realisht shirku është zullum ndaj Zotit. Çish do ta shpjegojmë pak më vonë. Zullumi i shirkut është ndaj Zotit. Gjasë është marrja e të drejtës së Zotit dhe dhënia dikujt tjetër i cili nuk e meriton. Mirë, por se në fundi, a mundot dikush me e cënu qenjën e Zotit? Jo. Çka tha Allahu xhallahu ala, "Megjithse keni bo shirk, megjithse tani do të pendoheni me një rregull shumë të rëndë." Tha, "Ju me gjithë këta vetës e keni bo zullum, së një bani Allahit kur gjo." A dhe dhe zërë, një ne duhet të ashtim kokë, se kur na si bindemi Zotit, kjo o zullum, po ty së ne cënon Allahon me asni cënim. Qenja ti është e paprekshme, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, se Allahu u gjellole ka një perde të dritës. Ha? Perde të dritës. Si kur tërhiqër kjo perde, shikimi i Zotit kishtë djek deri në fundin e krijimit. Hadithi sa i muslim nga Ebi Hurajra, radiallahu anë. Pse? Nga se qenja Allahut është e madhe. Qenja Allahut është e madhe. Andaj, njeriu duhet ta kupton se zullumët e njerëzve, zullumët e ti, gjunaët e ti, nuk e prekin madhrinë e Zotit. Ato të prekin ti kur e ke shkel madhrinë e ti. Andaj tha Musa alayhi salatu wasalam, "E valentum e nfusekum." Ju i keni bo zullum kujt? Ha? I keni bo vetës. Andaj ta kuptojmë se ti kur se kryin obligimin dhe si ndalësh ndalesës, kjo o zullum shëriat, o zullum fe, po zullumin fundin e kohët e ti. Tha Allahu gjelën surën Isra, "In ahsentum, ahsentum li nfusikum." Si të bëni mirë, por vetën e keni. Ha? Allahu ka qenë Zot para se më konë ti, para se me bo ti gjuna. Ai Zot u konë. Edhe masit vdiqësh ti, të vjen në djali jot, ai prap Zot mbet. Edhe pasi asgjësohen krejt, ai prap Zot mbet. Ha? Disa ja bojnë gajlën, apo kur të him xhenet, çka bën ai? Apo ka pyetje kështu bën. Hoxha, masit him xhenet, ha? E xhenem lit këtu, xhenet lit këtu, e mas miliarda, qindra miliarda viteve, çka bën Zoti? Ha? Ki mundohet me trunin e vogël me e kuptu se ai çka ka me bosh tash vet apo mërzitet. Hasha lillah. I madhë është Allah. Si dush me kuptu, që ka ban Zoti masit tishtin gjennet, që ka bo Zoti para se ti mu kryuë. Që ka bo? A dhe nuk krya Zoti me neve. Allah u gjerët huel gani, a i s'ka nevoja. A përshemull ti me mejt vetë mërzitësh. Minë njërë mërë telefonin, o vla, dalmi, ha, se t'kap mërzia. Shkon të gruja, shkon të baba, shkon të vlavi. Pse? Se qështu ti je indërtu, je kryes, ha, je insan, ki nevoj për uns, ngushllim. E Zoti, jo, s'ka nevoj. Andaj, zullumët të cilat i përshkruan Allahu në Kur'an, nuk e prekin Zotin. Ki parasysh, nuk e prekin Allahu në gjelle. Pasetet Allahu të barek e vëtë ala, biti khadhikumul ijl. Zullumi që shka ndodh? Me marrjen e viqit për të adhuruar. Ta një vëzër, shumë njërës e kuptojnë se me të amor pasurin është zullumë. Me vjedhë është zullum, me prej grujnë e huj është zullum, me pira ki është zullum, apo dehësh, me plaçkit është zullum, me bo fesadin toke, vrasit pa drejta është zullum. Por sa prej njerëzve, kur qishë së në futin kokë, se cënimi i emra dhe cilësive të Zotit është zullum, a, zullum është. Ti, me dhënë Allahu të mira, e dikuj tjetër mi thënë faliminderit është zullum, apo, si dush me e kuptu këta qartë. Nëse ti rritësh nga prindi jot, ushqejesh nga prindi jot, ta siguron veshmbathjen, kulmin, strehen, prindi jot. Edhe ti kretë të i shfridzon pi prindit tanë, babës tanë edhe nanës tanë. Edhe në fund, apo i thu babës shyre. Une, ty as urdin, as dalesën nuk ta marë parasysh. Po ketë këto, meriti ka ki baba tjetër, kojshia. Qa të më thoi ajo, unë e baj. A është e drejt? Së është e drejt, Allah. Nuk është e drejt. Dhe si cëli prindi, kur e ngon, për shembull, prindi, pse nervozohet dhe zemrohet, apo inatosët, kur djali ti marë pridikuj tjetër? Qa i thot? Se ti duesh mu me mgu. apo pasaj ajo ka drejt dënihara se godet kjo mesela tjetër apo porse natyrshëm është çaj me ngu prindin e vet pse do ti je pjesë e emja dhe unë të kum siguru të mira. Kjo është shembull sa për me ilustru qenja Allahut është edhe më e madhe, haki Allahut është më i madh. Sa të mira na ka dhënë Allahu, a është e drejtë dhe a është e rrugës, tash dikujt tjetër më thon, faleminderit. A është e drejtë, s'është e drejtë. Andaj Allahu këta e ka thënë shirk. Shirk do të thon ortaklok. Unë të kum bë mirë, dikujt tjetër i thon faleminderit. Andaj të ndëruar vëzër, Allahu Gjellu Ala ju tha benu Israelve, bitihadikum l'ijl. A është rrugës, unë e me ju furnizu, unë e me ju zbrit prej mëshires, me ju dhanë begati, të mira, dhe në fund, viqi mu falëndëru, viqi, gjini, samiriju, e kështë të mërat. Andaj Zotë Jonë Gjellu Gjellu hu, e shpjegon me këta jetë, se qështja është qështje shumë e madhe dhe shirku duhet të alarmohet prej ti. Nga se haki i parë është haki Zotë i Gjellë Gjellaluhu. A në një dit për ditve, erte një bedewi të pengamberi së sellem, a ditë që kanë zirë më në Bukhariju, dhe i tha ja Rasulullah, nësë të shfiu ke billah, wa nësë të shfiu Allah e bik. Tha ja Rasulullah, o i dërgumi Zotit, alej salatu selam, ndërmjetësojmë të Zotim në përmjet teje, dhe ndërmjetësojmë me Zotin të ti. Qa tha për nga mesëm? Subhanallah. Tha i madhë është Allahu. I madhë është Allahu, a mundët me mu mundër me cute Zotit? A mundët me Zotit mundër me cute une? Pra e bedeviju, qka i tha? Tha për marë Allahun, ndërmjetës të ti. Por shemë, njëriju të i madhë e marë një ndërmjetës, një mësit. Tho ti e njefa, ta hajtë e shkojna. Sa jo ma i madhë. Mirë, a mundë është me mora të madhën, me artë e kima i voglë, me dhonë, qyre këtit voglit, këtë madhën ta kumpru ti, së shkon. Apo, a i qka tha, tha e ndërmjetësom me Allahun të ti. Tha Allahun nuk mire ndërmjetës të une. Apo, nuk mire ndërmjetës. Ando është njërëzit shpeshar kanë problem me e kuptu sa është i madhë zotë i unë të bareke, vëtë e ala. Pasaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, fetubu ila bari ikum, atër pëndohuni me njëherë të, tha Allahu ja, bari ikum. Të ndërrua dhe zërë, fjala bari, është e përmend në Kur'an si emër i Zotit Gjellë Gjellaluhu. është përmend në surën Hashr, el bari, el musawir. Ha? Dhe këto e ka përmend Zotit Jon Gjellaluhu, el bari, bari ikum. Bari, qka? Djetarë kanë ndryshu kuptime. Disa prej tëre kanë thonë, është kryusi. Pro kryus, khalik, bari, është aty nga afër i njëti emër. Disa djetarë kanë thonë, dhe që është i bënkaj me elgjauzi e thotë, asë një emër i Zotit, edhe nëse kanë gjashmëri shumë të afërt, pa e pasi dalim, nuk ka mundësi. Apo? Nuk ka mundësi me qujtë edhe khalik kryuës, edhe bari kryuës, por e kanë një dalim, edhe nëse kanë diçkat përbashkët. Pra, kuptimi i pari bari o kryuës. Disa ka thonë jo. Kryuës është khalaka. Khalaka. Mirë po, khalaka në gjuhën arabe përdoret edhe për takdir. Ti një arë me bo plan. E van planin. Kanë thonë, bari është me nxirë planin praktik. Apo, për që i mu tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, i qudit që më është Omeri. Hadithin Bukhari. I qudit që më është Omer al-Khattabi, apkari, njëri me që. Tha, nuk thot diçka vetëm se e ban. Tha e thirtë se kanë këtë mundësi. Shembull, dikush për shembull arrit tonacionin. Ha, unë kështu, unë jam autoritet, ngomni mua. Se ngon kërkush, ai e thot. Apo e shkon statusin, o ju njerëz. Ha, di vetë e këshirin. Si do qoftë. Për shembull, njeriu do njerë të fëmia vet s'ka autoritet. Ai thot, ba, se ngon ai. Pejgamberi s'e thot çudi me Omerin. Po kuptimin çfarë dhuntia i ka dhënë Zoti. Nuk e thot në fjalë vetë se e çon vend. Po kur ka thon dikujt ruaj, ai o dash më ruaj. Kur i ka thon mos e ban ai se ka bën. Janë dalë njerëzit, ha? Kur e ka pranuar Islami, ju ka shku këtë njerëz, i ka thon, unë e kam pranuar Islamin, si të kish diçka edhe me mua. Kur kush gjosën i ka thon. Po këta vëllezër kur i ka shku, për shembull Bilali ka qenë çtak. E mështoj dikush për shembull, po çish, po pse Omeri s'ka hëngër? Po Zoti ja ka dhënë. Bilali s'ka dhënë. Andaj thapë e nëzëm, që di është, Mirë, po këtu te fjala pejgamberi sa ka thonë jefri firje. Aj, kur ta thot, e ban. Kanë thonë djetartë, fjala beri është fuqia e Zotit që qëfar të baje prej planit, formësimit, qka e ban të ilmi ti, e ndjerë në pa. Por shembu, me kuptu ma qartë. Kur qëkojsh ti të një inxinjer, duhet një shtëpi, një objekt, një kuta di qka. Apo? Edhe, i thu, jep ma një ide. Edhe aj, para se me ndjerë shpijën, a? Me tulla, ndërtimin, praktik, qëfar thot? Prit një, e vizaton. Ti nuk qëkon men qaj vizatimi. Apo nuk qëkon men. Edhe kjo është, edhe kjo fuqi e madhe, dhe zërë. Ti me qëku mendja, qëka si shkon atë, sa si shkon tjetëri. Shumë, ingjenjeri thot, kada, qëtu kina, ti thu, sa mirë ju kujtu. Po ju ka kujtu, mirë se Zotja ka dhënë takatin. Me e kujtu. E tani, hapi parë është me bo planin. A është lazim, a është domës dëshmëri, qaj e ndzirë praktika ta jo. E ka vizatu shumë mirë, po së në ndzirë. Për shumë djetarë e kam pru shembol, njeri ju, për para në të Arab ka qenë poezia. Por sot për shembol të njerës të është me këndua, po? Të Arab ka qenë poezia. Për shembol të Arab, ku që ka thonë poezin, me stil, me formësim të lartë, ka qenë njeri madhë. Dikush ka dosh me ushti me këta poetët. E përshimë, kër e ka bo me vetë vetën, e baj kështu e ndrej që kështu, tamam ja ka njës me shujtë si ka dalë tamam. Sepse paramendimi dhe me e bo diqka, ka dalim. Për me e kuptu ma thjeshtë. Përshimë, dikujtë Allah i ka dhonë Zotë mira, po, për ilahia. Edhe përse këto ilahia të janë bo si më lartë se Kur'ani, Zotë i narujtë. Por i ka dhonë Zotë mirë, dikujna. Edhe tash përshimë, dikush e marë ilahin edhe mundohet me imitue. Te truni ti, barabar, thot jam, sa mirë penxheri. Por kur t'ja nisë me kënu, ha, ti kur e nuk, shuj që e shumë keqë. Mirë, po, përfityrimin e ti o shumë mirë, thot, bashk njësoj jam të kënu. Edhe zoni amëll të aman. Qashtu i parafityrohet këti, por realisht nuk janë zonët njësoj. Sa i mu paskon zonën njësoj, fiton edhe ki, po, realisht nuk e ka zonën. E tani djetarë kanë thonë, plani, mundet mu bo, real, s'munësh me nxirë. Andaj tha pejgamberi sa selam, njerëzit me azapin më të madh janë pikturusit. Pse? Se mundohen me imitu Zotin. Andaj Zoti jonë xhelalu në kiamet çka i thot? Krejt pikturat i japuni shpirt, ose ka takat. E tani fjala e Zotit xhelalu bari ikum, çka ka për qëllim? Ai i cili e ban formën, plan dhe e nxjerr çashtu që ka po plan. Kjo kudreti Zotit xhelalu. Por shemë, para se me na kriju neve vlezër, qështu me qëketë formë që e kemi sot, njëri, me ketë këto elemente këtu ku e kanë vendin e vetë, para se me na bo qështu, aje ka bo njërë të këdirë, qështu ka mu du kjo. Pasta i ka thonë, bohu, dhe e ka bo. Para se me e kriju me laqën, aje njërë ka ditë qështu ka mu du kjo. Apo? Qështu ju të regova. Inxinjeri, para se mu bo shpia, aje di, para fërsisht qështu ka mu du. Në fundo, qështu duket. Sot me mjetet ma përparume, ta vizatoraj. Apo? Në 3D, 4D, ku ta di qka prej mjeteve, ta vizatoraj dhe qështu ka mu do. Edhe do ko qështu. Andaj vëzër prej takatit dhe fuqisë e Zotit është se nuk e ban diqka në ilmin e ti se qështu do këtë, vetëm se ka takat me nëzirë. Andaj, kanë thonë djetarët, se beri është me nëzirë në praktik, në realitet, në vujgjut, në gjithësi, atë qka e ki bo planë. E Allah nuk e ban diçka plan, vetëm se e nxjerr. Pastaj a e nxjerr këtë kohë tjetrën, është ajo hikmeti i Zotit te bareke ve teala. Andaj Musa alayhi salatu vesselam ju tha fetubu ila bariikum. Por tani parashtrohet një pyetje tjetër. Pse ju tha Musa benu Israilve pendohuni te bariikum me këtë kuptim e nuk ju tha te krijuesi juve? Të dhezër janë detale, shikom, veç mundal të shkjo fetubu i leberi i kom, mundal me atë standartin i bën kaimit, i bën tejmijit, du të me qëto ligjeratet të tëra, por neve dhe të i kalojnë. Por është mirë me shiju, vlezër, Kur'anin, se në Kur'an, vlezër, asni fe, asni wow, asni zanore, nuk vjen shtes, e ko hikmetin e vetë, e dikush e di, se dikush se di. Andaj, Kur'ani, vlezër, është qudija e Zotit, është mrekullija Allah, është sendi më i madh që e ka dhënë Allahu njerëzimit. Më i madh se buka dhe uji dhe krejt sendet materiale. Pse ju tha Musa bari ikum? E nuk ju tha kriju si juve? Sepse ata kriju se dishin se Allah i ka kriju. Allah u shpesh Kur'an thot, mi pyt, kush ju ka kriju ju? Thot, Allah. Shko vetë një shko. Ha? Zoti, thot. Vetë anglezin, Zoti, thot. Ha? Në aeroplan, Zoti. Shka thonë Shekhu Samë të imije, teorit në vështirësi zhdukën. Ha? Për shembull. A ekziston as ekziston? A do me ditë këtë, a e ka muhabet ajo? Kuronzor. Kuronzor. A ekziston, ekziston, thot. O, Zot. Lutët me shpirt, pse? Tani teorit binë nuj, pse? Gëse nevoja është tirë me lutë Zotin e vetë, te bare kjo e tjara. Andaj, ata e dinin se Allah i ka kriju. Pse o përmeni beri i kumë? Kanë thonë djetarët, sepse beri është, sepse Zoti e ka kriju njëriun në atë takdir, në atë plan, që është i përshtatshëm me adhuru Zotin. E jo dikën tjetër. E Musa a.s. çka bëu thotë? Allah ju ka bo tamam me adhuru Zotin. E kur adhuru dikën tjetër, tani duni mu këthi të kim me pëndim. E kuptut? No, Allahu Gjellona ka kriju neve, që ketë forë për që nga ka kriju? Për shka nga ka kriju? Tamam jenë avlezër për me bo adhurim Allahu Gjellë Gjellalu. Ska hi e mira gurit, ska hi e mira njeri se ishte. Ska hi e kërkujt mi bo adhurim, përveç, Allahu Gjellona është e shëmtume. A dhe kër njeri e van këtë krim, tani duhet me bo tovet madhe. Dush me bo tovet madhe, se e ka prish, apo, për shembull, që dush me e kuptu ma qartë. Me e pa, për shembull, dikan, tu shkrujt me kam. I thus, së është regull shto. Me dorë shkruat. Apo? Pra, nëse e merë një aftësi dhe e përdor me tjetërën që është e përstatshme, kjo është e shëmtume, apo? Nëse e shifë një njëri, duke u mundu me hangë me vesh. Qësh i bje? Thëmë, o, ka bim e ki. Po, e dim që i buka që tu ka me shku, edhe vesh e ko qatë kanal, po Allah e ka caktu gojën. Apo? Ekstu me ra. Nëse njëri mundohet me indru vendet e veta, atar shëmtohet. E tani shirku të ndëruar vezër, është ndrim nga ajo formësimi që kanë ka bo neve Zotin, jo Gjellë Gjellalu, nga përshtatshmëria për ta adhuru Zotin, atare duhet neve me u këthita Allahu te bareke ve teala, dhe mi thonë, po, e pranojmë kemi gabu, tani udhzohemi në atë qka e donë ti te bareke ve teala. Andal beri i kum, do me thonë se Allahu na ka përshtat në krijimin dhe planin e tij, që të jemi adhurues ndaj Zotit te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, faqtulu enfusakum. Mbytne vetveten e juve. Faqtulu enfusakum. Të ndërua vëzër tani, du të mundal me një pik të vogël. Te shëriati Musës, pendimi ka qenë më i randë. Mu pendu, o ka qenë më e fështirë, ajo e cila është mjetë për të pendu. Por që e mu të na për mu pendu të umeti Muhammedi Zezellem, është keqardja, largimi nga gjunaji, dhe vendosja për mos mu këthi. Të kushtet dhe pendimi, të një ora. A, keqardja, qëka e ki bo? Mu largun vend për i gjunajt dhe me vendos mos mu këthi. Te ata s'ka qenë kështu. Te ata s'ka qenë kështu. Andë e transmitohet në histori të Beni Israelve se nëse i është përly ose është një los trupi i ti me urin apo petka e ti me urin është dosh me e këput ata, me e prej, me e gjujt. Nërsa neve e loj me uj. Kjo është prej asaj që ka Allahu Gjelluala e ka më shiru këtë umet dhe ta përmejmi në fund cila është arsyeja. Por se fjala Zoti Gjellë Gjellalu faqtulu enfusakum. Mbyt një vetë vetën. Këtu vezër, bane men, këta kjo shumë rëndësi. Andë surja Bekara i largon këta dyshimet, këta dilemët që ka mundu mi ungrit një rijut. A është me ndo një logik, me ndo një arsyje të shnosh, me ndo një aparat që ka na e qujmë intelekt, a e kap që gabimin me përmirësu të evra vetë vetën. E kap dikon? Se kap kërkon. Qysh mendja, mësë me pasar shëriati, me në kalzu, se Ibrahimit i është donë urën me prej djalin. Me men, a pranohet kjo? Së pranohet. Qëfar urdhë i kjo i ka ajtë me vra vetër? Sështë e pranume me men. Edhe të Benu Israel, ata kur e adhurun vichin, Allah i tha Musës, thuju, mbyt në vetë vetën. Si doni me o pranu topën. Tani me logikë, vëzër, kjo nuk perceptohet, nuk e kapë. Por me shëriat e kapë. E kapë, ata si kur mas të këshin realizu, zdo të ishte pranu pëndimi. Por ata e banën. Ata u vretën dhe me zveti që shta Ibni Abasi, haptazi. Baba, fmin, fmija, babën, vlavi, vlavin, kusherinin, deri sa Musa alayhi salatu e selam ndërhini me lutjet e Zotit që ta pranoj Allah e pendimin. Mbanë mend te fjala e Zotit faqtulu enfusakum. Se shpesh disa ligjet Zotit nuk i kap truni. Nuk i kap. Por te Allahu është mëshirësia. Edin Allahu hikmetin. Edin Allahu xhelal xhelaluhu hikmetin. Andaj fjala e Zotit xhelal xhelaluhu faqtulu enfusakum, neve çka na jep prej mësimeve? Jo, çdo herë i kap një sendet, që shduhet. Apo shemë ka filozof dhe i tharë të ashtu quajtur intelekt dhe racionalis, arsye shnosht, pse? Pse me rasë ruku? Pse njeri me nënqmu vetën? Pse njeri me mora vdes? Shka kjo, me la durt, t'la me i kam. Ha? Kur që është, apo i la në durt, apo? Por hikmeti Zotë i Gjellirë ka dash qështu. Me mor t'i abdes, qëtë pjesë? E pse mës me la një pjesë tjetër? Se haj ka dash qështu. Pse me enal bukën Ramazan pin një msak, një sifir, deri një iftar? Pse? Pse jo pak ma ndej? Jo pse më pak ma këndej? Sepse Zotë i edin. E diti? Pse s'ka thonë dër një sinia? E diti kush? Se di kur kush, o dhe zërë. Andë djetarë kanë thonë, pse prej një sifir, deri një iftar, se di kur kush? E din se o që kjo? Ama nuk e di pse. Andë jo gjdo pse që ka na e kryon mendja, ja dim se pse jë. Sepse në adopt, lezër. Në adopt, nuk shofëmi gjithë shka. Andaj Zotë i unë gjellohet në mëson. Fektulu e mfusekum. Ky liqë të beni Israelit, qëfar është? Jo me mendje. Ka mujtë më që dikush për thonë. Qabe kjo punë? Sikur që do të shofëmi më vonë, lezër, kure kam pas ato një problem në mezveti, e një djalë e ka vra agjën e vetë, dhe ja kalon fajnë dikuj tjetër. Musa i selam ju ka thonë, po thotë Allah, therë në një lopë, kena me e zhjith problemin. Ato që ka thanë? O Musa, musluj me neve. Na kena, përshemu, me thirë ti dini dost, a i ka problem. Ka problem tronë. I ka rao dishka mbi kryje. Edhe ti, a i të thirë për me jasos punë. Ato e thirë në Musën, ja Rasulullah, a i dhe sos në punën. Dhe vjen Musa i thotë, gjenë një lopë. Kjo është prove madhe dhe zërë. A mund është me paramendu skenën? Ti me thirë dikush kështu problem, edhe ti i thu, përshem a i ka problem financiar, ose dhimët, ose dishka ti i thu, bema një lopë. O burë, thët, problem kena, zhima problemin. E ata kështu u sprovun, por kështu Allah u në sprovun, tha therë në një lopë, ato smushin me paramendu që ka mendodhë. Se ish puna me e prej një lopë, me e mor një pjesë lopës, mi mshut vdekvit mund gjallaj. E pse kitë operacion, për mi sprovun njërzit. A ka me thonë, ato shka i thënë Musës? O Musa, mosu talë. Që tha Musa? Kur jam talë? Edhe pse për jashtë do këtë qikur mu talë, ha? Benë një lopë, qëfar lopë me të apru? Mirë, po Allah u gjëra i sprovoj. Andaj edhe këtu, vlezër, ka mujtë digosh, për shemë, me logikë, sot logika që ka i përdorë njerëzit. Që ishbe kjo, që ishbe kjo, qështu të shnoshra? Me namaz shnoshtë të shpirtia? Po, me namaz. Provoj, ha? Ekstremerat. Andaj Zotë i unë gjëllë gjëllën e tregon se jo çdo herë logika është kandari tamam. Jo çdo herë logika është kandari tamam, sepse njeriu nuk i kap të gjitha. Pastaj thot Allahu xhele xhelaluhu, "Dhalikum khairul lakum inda bari'ikum." Thot Allahu xhele xhelaluhu, vërtet kjo është më e hajrit për juve te Zoti i juve. Shikoj çka i thot Musa alayhi salatu wassalam. Kjo është rruga menhexhi pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndryshe nga rrugët dhe metodologjit e njërzve të epsheve dhe ideologjive të kota. Ju tha Musa, vrit në vetën, pëndohunit e Zoti, kjo më e mirë për juve. Te pengamart është regull, me vdek në adhurim dhe me elon gjunahin është më hajrë se me jetu me gjunah. Dërsa të tjerë që shë, më mirë me jetu se sa me vdek a, i pacënum. Por shembo, thënë ma mirë merë kamat se sa me janë ngushtu vetës. Ha? Na që i thënë, jo, ma mirë ngushtoja vetës, edhe nëse shkonë s'ka shmërisht, e mos e përli vetën. Sepse me shku të Allahu qështu, edhe nëse shkonë deri në pasoja trana, është më hajrë se sa ti me e përli vetën. Andoj rrugë për nga mërë vështë, me shku në fund, por mos me e përli vetën, ma ata shka s'du të me përli e. Adhe kjo rrugë për nga mërë vështë. Ata shka thojnë, jo, du të me shlu pej, du të me shlu, dhe ti humbin këtë ta krenaria vetëm për një send, vesh me gjallë. Ha? Andaj tha Allahu gjallë për jehudet, kjo e kanë trashegu dhe zërmoti. Tha, ata dëshirojnë me jetu me qëfar do kushti. Me qëfar do kushti me jetu? Qëfar do kushti t'ja vendosës jehudit, a i thot, ani vesh lejmë gjallë. Sa muslimani nuk e ka këta regull dhe zërë. Sa ti acinohet deri, gruja, motra, pasuria, familja, çka thot ai? Jo, më mirë në tokë sa çështo. Apo, kjo është ajo çka neve Allahu xhelala na e ka dhujt natyrshmërinë e pastër. Andaj Musa i them çka i tha. Nëse ju shkon mendja se kjo më keq, ta dini se kjo më mirë. Më mirë është ashtu me shkuet Allahu të pendum, të pastër e kështu me radhë, se sa me shkuet Allah me gjallë e me gjuna e shirk, me të cilën e keni njollos vetveten. Andaj të nderuar vëllezër, te Zoti jon te bareke ve teala dhe të menhegji dhe rruga e pejgamberve është më mirë me mbeti pastër se sa mu përli vetëm me e plëcu kushtin e disa frimave më shumë e disa qasteve më shumë e kështu me radhë. Mirë, po kjo është mirësi e Zotit, ja e kujdoje dhe e privon kandoje. Pastaj fjala e Zotit xhelel xhelaluhu inde bariikum, kjo është më mirë për juve te Zoti juve. Çka do të thonë kjo vëllazër? Sikur t'ju kishte thënë më mirë për juve e mos t'ju kishton të Zoti juve, atëra ato shakë që në thonë, shiro Musa, nëse është për të mirën tonë, që në të kalzojnë, ma mirës, po s'pe mytë me vetë. Se njëri kërë thotë, a e ki për të mirën tëjme po, e po për të kalzojnë e shka është e mira jeme. Por Musa tha, jo, të mirën kam jo përcaktu Zoti juve. Kjo është ajo ndarja, vëzër. Tu, surja Bekara ndanë, mes teorive, mes ideve, mes të mirës dhe të keqës, mes adhurimit dhe shirkut, mes imanit dhe kufrit, kjo ndarje. Por që njërës tojnë, ne e dim qka është e mira, ne e dim qka na ban neve interes, neve qka i dhejmë, nëse dim. Dhe po ju një ranta, jo, Allah e din. Ato, këto e kanë të kryqin, vëzër, kër i dhu t'i këshyre, ti bol men e ki, bol shkoll ki, bol doktoratur ki, por ti nuk i dikit mira qka të nevojitë në jetën tonë, i din Zotë jo të bareke, vë të ala. Qka ju dha Musa alayhi salatu wassalam, kjo është më mirë, për çfar? Te Zotë juve. Kanë thonë djetarët, në peshorën e Zotit kjo më e mirë. Ha? Kjo me peshorën e Zotit është më e mirë. Vëzër, si kur t'ja këshmilon njëriut, me zhej për vetë vetën e vetë, kajrin edhe shërën, cëllë në kishë zhej. Mi alon njëriut zhej, ty zhej, kur kush ka mu të përzi? Shikoj ata shka zhejdin vetë, qëfar zhejdin? Ha? Shikoj ata shka zhejdin vetë, qëfar zhejdin? Nëse njëriut, për shembull, mi thonë, me vetë dëshirën e vetë, me vetë dëshirën e vetë, pa ja zhejdë Allah. Andaj, disa djetarë ka këti kondit, Allah e i ka bo obligim farzët që me e qu njëriju në gjennet, ha? Me një qëfar si me zorë, se së shkon. Që për shembull, krasoje. Me thonë ti, Allah nuk ta ka bo obligim. Se ki obligim? A do me shku vetë ajo? Cili shkon dhe zërë? Na, tu e posë obligim, si mi të shku? Si mi t'i kry obligimet? Po me talon dorën tane, kur nuk shkon? Thu, jo, vesh që tu. 50 milion vetë du me jetu që tu. A ki po njëzë, plakon, thinjën, plakon, shtypën, zbehen, thot, edhe një didit be mukon, ha? Pse? Se zxedhja ti o që shtu? Se zdon me dalë piksajna. E Allah u shka i thot, jo, khairun inde bari ikum, që kjo ma khair të Zotë juve. Kër i tha Gjibrili për nga mberi së sellem, ja Muhammed, tha Zotë juve të për thot, a do me shty, në shtratin e vdek, a do me shty, tha, edhe pak me nejt. Qa i tha? Jo, misioni u kri, detirat ja u komunikova, Kur'ani ja u komunikova, ligji Zotë i zbritin dok, shkojt e Zotë, edhe sa, Musës alej salatu selam, në hadithin sa i Bukhari, kur ja heki syrin, a? Ati cili kishtar në emër të, me formën njëriut me laqe, ja heki syrin, qa i tha, u këthi me laqe të Zotit dhe i tha, ja Rab, Musa s'po vjen. Tha, shko thuj Musa s'ki selam pi Zotit edhe sa po do me nejt. Tha, japja një propozim, ha, japja një propozim. Ne t'avnoje dorën e ti dhe dora Musës shumë e madhë o kam. Ha, atë shkambin e bunarit të ato divajzave që ka ju kanë di mu, kanë thonë djetartë, 10 metra shkamb ka qenë guri, vete ka kapë edhe ka largue. I ka thonë Allahu gjatë thuj, Musës, le të anuje dorën të një të një lop apo një mushk, sa qime ka me përfshi dora edhe qash vjet? Ha? Musa tha, e pastaj? Tha, pastaj dushmëar. Tha, jo, hic pëvnë e dorën. Sa ajo pas 5 milion vetë dhe është sigur tash. Tha Abdullah ibn Saudi, kullu ma hua atin, fa hua at. Ketë ajo shkat vjen të ardhmen, edhe si tash, është e njëjtë. Ha? Ti sikur pas 30 vetëve që kime vdek, i njëti, e njëta ndjenjë, e njëta shprejës, këtë kanë me qenë njëta. Apo, për shemë u ti kur thu, ani mirë, ku të vena jo dita për me vdek, unë ka mu kanë ma i përgadit. Njëtë është, si tash ka i e. Njëtë është, nuk donë me lëviz. Andaj Musa alejhi salatu selam, çka i tha? Matë me të Zotit ju del ma mirë. Andaj dhe zërë, matë gjithmonë me të Zotit. Matë me pejgamberi së sellem, e shef se hajri është ma i madhë dhe ma i levërdishëm dhe interesin të arunë ma shumë Allahu se sa ti. Mi thonë, vallaj, në nëstane, ruma frimën më stumë nalët, haron. Edhe pse do shumë, qëmon shmo, qëmë, të ka, a, mushkni, po së mundët. Mi thonë, për shemë, nanës, kështë që të shtype, vazhdimisht të mrej he zemra, më stumë shloje. Ka me zanë gjumi dhe të kime shku. Kushtë arru një interesin? Allahu. Andaj se ka bo obligim. Nuk e ka bo obligim, se kishmi vdek ma shpejt. Andaj të ndëruar dhe zërë, e ndëberi i kumë, bon e men, ta peshoj me Zotin, që kjo, a është e mirë të Zotin, a të na e mirë. Andaj kanë thonë djetarët, fjale e Musajt, alej, salatës, salam, që kjo është me e mirë të Zotin, qëfar është? Se neve duhet me peshu me të Allahut, e jo me tonën. Me tonën shpeshar, a ka dikush që i doke se e ka gabim? Ska. Valoj, që tu? A? Plot mendime, plot ideja, plot shikime, s'ki mundësimi bashku me një vend. Kush bashkon? Fjala e Zotit dhe fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj tha Allahu jalla jalaluhu: "Dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum." E Allahu u pranoi pendimin. Pranimi i pendimit të ndëruar vëzër dhe me këtë e përfundojmë na shumë rëndësi ta potencojmë dhe ta theksojmë. Pranimi i pendimit në Kur'an vëzër është dy llojsh. Kjo është shumë rëndësi. Ibn Qayyim al-Juzeyyah në Medarij us-Salikin, në libër një shumë nga librat e çmuara, flet për teubën dhe degët e teubës. Teubja ka shumë degë, pendimi. Bazamentet janë dy teube. Allahu kur ja pranon dikujt pendimin, ja pranon dy forma. E para është nuk e lë merron gjuna. Dhe Allahu këtë e ka thënë në Kur'an pranim pendimi. Dhe e dyta është e lë merron gjuna, po ja mundson mu pendu. Mi orkeq, me lonë gjunajin dhe mu këthit e Zotit dhe kjo është forma e dytë e pendimit. Ha? Kanë thonë djetarët, e para është për pengamber dhe njerëzit shumë ngritur. Pengamber dhe njerëzit shumë ngritur. Nuk i le Allah me lonë gjuna. Por që kjo mos e lanëme, pra, frenim i gjithësis me ligjet e kaderit Zotit, kjo është për njerëzit shumë veçantë. Ndërsa nëse të le me ra, dhe pasaj ta mundëson mu pendu, kjo o pendim, po pak ma poshtë. Dhe kjo qelë shumë kanale dhe shumë dek. Kjo e ka vërtetu këta Allahu Gjellolan shumë ajete, mësë qarti, më e dukshme, është në surën e Teube. Në surën e Teube, ku Allahu Gjellaluhu fletë për luftën e Tebukit dhe të regonë se aty kanë egzistu dy Teube. Një Teube për kategorinë e madhe dhe një Teube pak më poshtë të sëtë kanë shkel nga bim. Thotë Allahu Gjelle Gjelalu në surën e Teube, ajete 117. Thotë Allahu Gjelle Gjelalu, lekat tabë Allahu alen nebiji wal muhajirine wal ansari alledhine të tëbauhu fi saatil usra. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu, vërtet Allahu wa ka pranu pendimin i pari pejgamberit, e nebiji. Ja ka pranu pendimin. Dëdve el muhajirin, muhajirve. Tret el ensar, ensarve. Walledhine të ba'u dhe krejt ata që i kanë shku pas pengamberis e zellem, kur fi saatil usra. Në, ka thonë Allahu Gjellola, në sahatin, në orën e fështir, në luftën të bukit. Janë balafaqu vëzër me përandorin më të madhë që ka kështuja të madhën, romakët. Romakët, atëherë të Arab para islamit mi përmenë romakët të konë të merë, ha, sikur plot, ha, njerëzit kryojnë mite, shuj më se përmenë se të njën kej. Romakë janë konë të merë mi përmenë Arab. Kur ka ardh urdhi me shku të Romak, Allah ka thonë sahat të fështirë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, min ba'di ma kade jezigu kulubu ferikim minum, pasi që gati këtu lëviz zemra një grupit. Allah e ka forcu. Thumë me tebe alejhim, e pastaj Allahu a pranoj pendimin. Innehu bihim raufun rahim. Allahu është shumë i but me robrit dhe rahim. Të da shofë me qka është rauf, qa rahim, se ka dalime. Rahim edhe rauf. Pastaj, tha Allahu Gjellola, kjo kategoria e parë. Këto, si kalon Allahu me ranë gjuna. Kategoria e dytë. Wa ale thelethet i ledhine khullifu, thëtë Allahu Gjelluala, dhe ata tre të cilët mbetën pas. Ha? Kaabi. A met pas? Në luftën e Romakve? Po, met pas. Thëtë Allahu Gjelluala, hatta idha daqat alejhimul ardu bima rahubet, e atër ju ngushtu toka me gjithë gjënsin shka e ka. Ju ngushtu Kaabi toka, nga se 50 dit nuk i ka fol as pejgamberi së sellem, ha? A asë sahabët e asë gruja vetë. E dikush mundohet këtu me lujtë atë rolin e pejgamberi së sellem. Po kjo rrezik vëzër. Si foli unë të edukoj. Ti se ki rolin e pejgamberi së sellem. Nuk e ki rolin e Ebu Bekri Siddiqut. Nuk e imami muslimanve absolut që ti ta lujsh atë rol. Ha? Por si do të qofë kjo është tematik tjetër. Tha Allahu Gjellewala, wa daqat alejhim enfusuhum. Dhe ju pat ngushtu shpirti atënve. Mas me të fol pejgamberi së sellem u shumë ranë. E sa të e kanë besu, ndjekësin absolut, për nga mberin së sellem. Pasat e të Allahu Gjelluala. Wa dhannu ella melgje e min Allahi illa ilej. Dhe ata e kuptuan se s'kan strehim përvecet e Allahu. Pasaj, thumme tebe alejhim li jetubu. E Allahu ja u mundsoj mu pendu, mi për këtu e shtoj një shprej, e tha li jetubu, që të pendohen. Djetarë kanë thonë, dalimi mes të parve dhe dytve, cili është, Allahu mës gabimin e pejgamberëve dhe muhaxhirëve dhe ensarve e quajti teube. Dhe gjithashtu pranimin e teubës të Kaabit dhe grupës vet e quajti teube. Pse e përmendën dietar këta? Thanë se edhe ai i cili pendohet pas gjunait, edhe ai i cili nuk ban gjuna dhe pendohet, realisht këtë është mirësi e Zotit. Se me e shlu vet ai ban gjuna. Ha? A ban gjuna? Me e lon njerin vetë, me e shlun forcat e veta. A bje, Jusufi alayhi salatu selam, çka tha? O Zot, mos me mbojti mu unbi. Unbi, qysh i bje, unë bi, unë rrëshqas. Me mlon forcat e mia, për balë kësaj gruje, unbi. Mirë po ti mbron. Andaj thanë dietarët, pendimi para gjunajt dhe pendimi pas gjunajt, kretë janë vlerë e Zotit të barë kjo vëtë ala. Andaj prej këtja jetit e kanë zirë djetarët se pejgamberi së sellem nuk është i pagabushëm, por Allahu ja mundëson mësë me gabu. A kuptu të njëherë? Pejgamberi së sellem me gjak e me mushkni e me zemër e me përbërjet njërzore. Mësë me rujtë Allahu, apo si njeri mundet me gabu. Kush e runë? Lëka tëbë Allahu alën nëbi. Allahu ja mundëson për nga mberit mësme bo gabim. Andaj një dit për ditve i tha Ebu Bekër e Siddiqut, i tha për nga mberit së sellem, Ebu Bekër tha, ja Ebu Bekër, ata mësoj një dua, ha? Allahu gjellë gjellaluhu të ngrit në pozitat larta dhe të krym problemet dhe të rungë nga zjarit gjenemit. Tha po ja Rasulullah, tha thuj ja Rab, o Zot, inni dhalem të nefsi dhulmen këthira. Thuj, o Zot, i unë i kumë bo zullum vëtë vetës, shumë. E ta shparashtrojët pyjtja, që i ka bo zullum vëtë vetës e Ebu Bekri? Qenja njërzore, qenja njërzore, hiq pa bo gabim ka borgje. Ha? Hiq pa bo gabim ka borgje. Ti, 24 orë, por dorimi sinit, sa kushton? 24 orë. Ha? Një telefon po kushton 700 euro për me bleja, po? Dhe një, pa parës mundësh. Po mirë, sa kushton me i përdor sytë 24 orë? Sa kushton? Sa kushton me i përdor veshtë? Sa kushton me përdor zemrë? Sa kushton me thith ajrin? Sa kushton me i përdor durtë? Sa kushton me përdor trunin? Sa kushton? E dini sa kushton? Se di kërkush. Me një hadith është transmetuar nga Hakimi, se pejgamberi së sellem ka thanë, një njeri ju kërkon prej Allahot me hinë gjennet me vepra. Allah i thotë ani, ma mirë me mëshirë, po qysh du shti? e merë Allahu një sy dhe ja vendos një anë peshorës dhe kitë veprat e veta nga anë tjetër rëndonësini. Së me pagun. Së mund është me pagujt. Anda njëri ju për nga qenja njërzore është gabimtare, është që ka zulum, e pastaj nëse dënë Allahu e pastron, e nëse dënë Allahu gjelluala, e lëshon dhe ajtë devion vetë. Andaj disa djetarë kanë thonë, devijimi përmendur në Kur'an, ku Allahu thot, ju dillu me njëshe, Allahu e devion kanë doje, kanë thonë qysh, veç e le. Ha? Veç e le. Por shembu, kanë humbë dy njerëzi, e kanë humbë rrugën. Por me qartësu vëzë, se që thonë, qysh e devion Allahu njërën? Kanë humbë dy njerëzi, e kanë humbë rrugën. Edhe te e di rrugën. Te e di rrugën. Edhe vend i pari thot, kam me shku se kum humbë. Dhe ti, për shkak se me e di, apo në qasit e tua, e meriton këti me a kalzu rrugën, i thu, shko këndej, këndej, këndej, a vizeton, edhe a i shpëton. Vjen i dyti. Thot, edhe unë e njëjtë e kum humbë rrugën. Dhe ti, as nuk i thu, shko këndej, e as nuk i thu, shko andej. Nuk fol hiq. A e gjenë rrugën ki? Së në gjenë. Se ka hupë. Kanë thonë djetarët, veç me la njërin vet, a i hupë. A hupë. Humë dhe zërë. Kush e ka qujtë këta Shkupë, a tjetërën Kumanov, a tjetërën Egypt, a tjetërën Arabi, kush e ka qujtë këta? Allah në Kur'an thotë, unë i këmë qujtë. Me dzrip që tu, me dzrip ti me një vend sot, me një shkreti dhu ku jam, me njerë dhu ku jam. Mësë me të adhonë orën dhu sa është ora se dikur. Kush po t'i kalzon? Zotë i unë gjellë gjellë e luhu. Andaj djetarë kanë thonë, kur Allah dhët e devion dikan, e uzon dikan, që shqipje, veç e le. Si të t'laje, t'ka deviju. Allah unë arrujt. E lusë mi zotin tonë të bare kjo vëtjala, që Allah u gjellë gjellë të na uzon në rrugën e drejt, në mundëson Allah u gjellë mu pendue, e lusë mi Allah unë të bare kjo vëtjala, që Allah u gjellë gjellë të na ban djekst, të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam elusmi allahun xhelle xhelalu te allah te bareke ve teala na ndriçon mendjet tona me librin te zotit me sunet te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusmi allahun te bareke ve teala te allah xhelle xhelalu mos na privon nga mirësia e kuranit nga mirësia e hadithit te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusmi zotin ton xhelle xhelalu te allah mos i lajthit zemrat pas ulzimit aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.